Unus erat ens qui veniebat ab affectu ad adversa sua, de sensus a sensusque qui conungebat como medias amores et casu. Ens qui omne memoriam relinquire elegit protagonista possibilium de troni clatus, vel in lapsu vel in gloria contentus Satanas redemptus et Deus condemnatus in omnibus et in me diversificatus puer qui ludum suum incepit. Iugum quod propter te abdicavi, Alpha Lucis, Omega Timoris. Non vidi, non audivi sensi, dolorem angustissimum et solitarium, et gaudium sublimissimum, et amantim suic intellexi omne pati eden esse. Pocos, pocos dies de sensu librorum neuronque exili narrativis humiliationum et triumphorum errorum et vox Dei mente me resonaevi. Dum homines eorum credo iudicum sine res edificati tolle et in tolle tanis fornacibus confla ucianos existere. Linguam tamil reliqui et linguam hispanicam quae vias maestratas disi.